ماسی ترویت سر بجوری ماسی سلمونه ول زوربی اوکانی جیهان اجی ول دریاچه و گومشا خویکانه ماسی ترویت بشوی کی زور بودی هی هر بو امه بستش راوچکان لهمو جیهان و ارون تاو بوچیش لراو کردنی ور بگرن ول صفات دیارکانی ام ماسیا کل رقی و خوب دزنیان ویتی امش کاتک درکی و که بخلاب و به هیچ ماسیک بوشوی برگری نکد روژیک رامی لگل فوازو با پیرو دیمه چو بو ایکیگ لدریاچکان تاوکو ام ماسیه راو کد که پیو تریت ترویتی کوپالتی زبلاح لگل مانا سیری ام القنوی بکن لبسر هادکانی راو چی بچکو لکا فواز کورکی زیرکو با ادبه هر وقت چن راوچه کی بتوانه او سایق کی باشیشه و او فور جوازه لکسی کتر که ایستا لگل مانا ایوانیه اتوانی برونی قصب که تو پیام لیو کسا کیه دیمه اه قود زانی ای خوالم کچا دریاچه یکی گوره یا ایره ماسی تروی دیلی یا بله زوری لیه یا وادی ارشون راوی زوری لیه یا لکناری دریاچه کوا وانیا که کامل؟ بله راسته چون که راوچه کن لهمو ورزه که ین بو ام دریاچه بس با پیره تواو با کس من لکیز نچه تو بچین براو کردن جو بگرن با هول بین دو بلن بگرین بکری و هر یکتان هاو بشیک بخوت هم دوزنو من حسه کم لگه فواز آدم اما زور گنجاو با من دفته کی باشه با من که راوی کی آرام کم و با دور بم لطو دیما بسته اوی من فرق ساگم تیور برگستم هرگز یک خوش نامم رامی حالی خوره یلا با پیره با برای یلا جوان خود بگره با پیره پیچون چی نجره و دروازه و وقت دیاره لیره و شوینه که زور گونجه و رامی زور باشه دی با برای سیری ایوب که رامی ها؟ ماسی زیوی؟ با پیرا بیوب من ماسی ترویت بدوه انا ویا در یاچکم ماسی زوری لیا بیوب من اتوانم با احسانی زوری نیان راو کم دانه ایک بما راو کم رامی بلا با پیرا لبیر نه چه ماسی ترویت زور به هیزه ای بیر تو دارک امنیز دور سر سخته با پیرا سیر که با پیرا نه هیلی نه دست درباز بیر دیورا دینی زیگ براوا با پیرا تو آماده ای؟ بله بیخره نو آوکو و بدوه ماسی که تره بگره ام جاران حزکم شماری که پیوانهی تو مرکم که تا استا کس تو ماری نکرد ببا پیرا پیوانهی شنوه وک بیرم بید لیسته که بو که شماره پیوانهی کانی تیه بو چند سالگ لیمو بر که گورترین ماسیان راو کردوه دریجه پی 67 سانتیم بوا بنام شماری پیوانهی ام سال 64 سانتیم بوا همو توانا مخاما گرتاج ماریه که پیوانی بو ام سال و سال دهاتوش تو مرد کم رامی هشتا سوری لسروی که آب شرد که باش کرین رامی بلنی ماتور بدی ازی دیدم فوازی یک رامی بخیری بیا بردین آگاد لدارکت بیردیم دارکت ازولتوا پیچه ماسی کی زور گوره بید. یارمتی بفوز خود را بگره نیالی لدرست در باز بید. زور درست تو گذر به اقرامه گیشه. دارکه باش بگره و هول بده و کال که تو دیما دی عذابه. در بیه لن بدلی خوی ملبکا لی خوری نگی فوازم زور بدلا بو بلمکا چون که ماسیگه بوش چوب روائیش بو عراسته روائی نیاله برو بلمکا بیتاو گربم شیوازه بردوان بی بیگومن ماسیگه من دو اکد براسته ما شیوازی که جوانا آفرین دیما نیشانه من دوگون با ماسیگه و درگو استا هموشت یک باشا دی بردوان با دیما باشا استا واز دا داوکه بینا دیما افرین زور عذابوی دیما راوی کی سرکوتو بو افرین دیما ای باشا دریج یکی چنا شست و پینج سانتی متر و نیوه خریک باور نکم بگو ما جماره که پیوانه ای نویه اما جماره چواره متا هستم جماره که پیوانه ای نیم تو مرکت رانی پیش برکیده دیما با اسانی جماره که پیوانه ای نوی تو مرکت هیچ شتیک جگیر نیه لجیهانی راوه با دلنیایی و با پیرا من بروان بخوام هیا ابه جماری که پیوانهی بشکنم که هر گیز کز لما پیش پی نگشت بی ام جاره هم بخوره که کنیو هوله اموه ماسی یکی ترم گرد با چی واحل توی رامی با چی واحل توی لسر خور رامی او چی تا کرم ببور با پیرا من بست ما نبو چیا؟ ها؟ شوی زور سیرو سمره یا داوکر را کشم اما ماسی ترویتا بلام رنگی جیاوازا بیگو من ام ماسی نخوشا لما پیش هرگیز رنگی وام ندیوا ابه ناوی چی بی؟ او ماسی ترویتی کپالتا خوما ناوام لناو هموا نوا ازانن ناوی که گنجا آوانیه؟ پیان بله دانه که گرتوا؟ اینه بینی؟ وا دیاره تو زور بختواری کورکا چونکا کس نتوانه ام ماسیه بگریه اگر بختی که زوری نبه چونکا امر ریکو تا همو چهار سال جارک روه ای اما دلنیام که تو زور بختواری اما با من تازه نیه گورم چونکا من همیشه بخد یاور ما بلام لگل آوشا اما ماسیه که آساییه ها من بسته چیا؟ دریاچکا ماسی که گوری درنده ترویتی کوپال تیتی دایا که دریجکی لما تری زیادر ابی ها ایم خسی راستا نه ابو لخوتو امشتانا بلی وفا دی بابروینو بمالو بابروین زور باشا بنیازی دیدار بچکل با پیرم پیاو کیا پێم وابێت ئەیناسم ناوی کاگمونزیرە و وەستایەکی زۆر شارەزای بەلەمی تەختەیە. بەلەمی دارینە؟ هەروەها بیستوشمەکە ڕاوچێکی زۆر لێهاتووە، خەو بە ڕاوکردنی ماسی تەڕویتی زەبەلاحەوە بینێت. وا دیارە کاتێکی زۆر خۆش لە ڕاوکردنی ئەو ماسی زەبەلاحەیە بەسەرە بم. هی تۆ، پێم بڵێ چیت ئەوێ؟ گەورم، حەزەکەم کاتێ بەلەمی دار دروستەکەی سەیرێکم، ئەگەر تۆ کێشەت نەبێ ئەتوانم؟ پێم وانییە تۆ لەبەر ئەمە هاتبی. چۆن ئەمەت زانی؟ ببوورە کاک مونزیر، ئەمە زیاترم پێ بڵێ لەبارەی ماسی تەرویتی کۆپاڵتەوە. پێم بڵێ کاک مونزیر، تۆ دڵنیای چیرۆکی ئەو ماسیە کۆپاڵتە زەبەلاحە ڕاستیە و بوونی هەیە؟ بەڵێ ئەمە ڕاستە، بەڵام هیچ وردەکارێکە لە لاباز ناکەم. ببوورە بیرم چۆوە خۆمە پێ بناسێنم. من ڕامی کامیلم، ئەوەش فەوازی هاوڕێمە. ڕامی کامل؟ کوڕەزای ئەو پیرە مێردەی؟ تۆ پێشتر با پیرە مێناسی گەورەم؟ بەڵێ. ئەو پیرە مێردە لەناو بەلەمەکەیا دانیشتبوو. ئەو وەستا کامیلە، باشترین وەستای داری ڕاوە. بەخێر بێ یاخوا ڕامی، وەرە ژوورەوە. بەخێر بێ یاخوا، بەخێر بێ، بەخێر بێ یاخوا. لێرە چی ڕۆیە؟ ئەم دارەی دەستم دیاری یەکێ لە هاوڕێکۆنەکانمە. بەڵێ، وە لە بۆنەیەکدا باسی ڕاوچێکی باشی بۆ کردم کە کوڕەزای وەسا کامیلە. پێم وابێ ئەویش تۆی ڕامی. ناگەورەم، هێنە شارەزانیم. لە ڕابردوودا هەوڵم دا ماسیە کۆپاڵتە زەبەلاحەکە ڕاو بکەم، بەڵام تا ئێستا سەرکەوتوو نەبووم، بۆم نەگیراوە. ماسی کۆپاڵتی زەبەلاح؟ جۆرێکی زەبەلاحە لە ماسی تەرویتی کۆپاڵت، ڕامی. تکایە، بەردەوام بە. هەمیشە بە ئاوا تۆ بم تا ئەو کوڕە شارەزایە ببینم، تا بە چاوی خۆم لێ هاتووی و کارامەیەکانی ببینم. یاخوا بەخێر بێ سەر چاوم ڕامی. تکایە شەرمەزارم مەکە کاک مونزیر، من هەمیشە بە شێوازە تایبەتیەکانی خۆم ڕاوەکەم. تۆ زۆر لەخۆ بردووی. وەرە، با شتێکە پیشان بم. چی لێرە هەیە گەورەم؟ بە جوانی سێدی کە و خۆت بینیت. ببوورە گەورەم، من ئەوە ئازارم کە لە دەریاچەکە یەک ماسی درەندەی تیایە، کەواتە ئێستا لە دەریاچەکە ماسی زەبەلاحی درەندەی تیانەماوە. ئێستا هیچی تیانەماوە گەورەم. ڕامی، تۆ ئێستا ماسیەکی کۆپاڵت بینی کە درێژەکە یەگاتە 90 سانتیم، بەڵام درێژی ماسی درەندەکە لە مەترێک زیاترە. بەڵێ، ڕاستە، ئەوەی کە ئەیبینی کۆپاڵتە زەبەلاحەکە نییە. ببوورە، لە ڕاستیە من زۆر پەلەم کرد. ئەم ماسیەم 4 ساڵەمە بەرڕاو کردووە، خۆراکم دایە تا گەورەم کرد. بەڵام هێشتا بچووکە ڕامی لە چاو ماسیە کۆپاڵتە زەبەلاحەکەیە. وامەزانی ئەوە ئەو ماسیەیە کە چەند وەختە من بەدوایە ئەگەڕام گەورەم. زۆرم پێخۆشە ڕامی کە هێندە گەرم و گوڕی. کاک مونزیر، پێت وایە جۆری ماسی تەرویتی کۆپاڵت چییە؟ ئەمە ماسی تەرویتە تازە لەدایک بووە، هەروەک ماسی ئەڵتوونی کە لە ماسی کار بکرۆشان لەدایکە بێت. لایوەستای بەلەمی دارەکە زۆر دواکەوتن، کارێکی تر بێزارە بن. وازوو ناگەڕێنەوە دیمە، چونکە پاش ئەوەی کە ڕامی ناوی ئەو ماسیە زەبەلاحەی بیست، حەزی لە سەرکێشەیەکی نوێیە دەی. ڕامی، ئەو سیفاتانەی کە ماسی تەرویتی کۆپاڵت هەیەتی لە هەموو ماسیەکانی تری جیا کاتەوە، تێگەی لێم؟ او راو چی کیه؟ ها؟ مشي وازي راو كردنا بميشو لا وان يكاق منزير او زور بشار زيو لي هاتو يو راوكا بالي اوتو اناكي زوري هي زال بي بس اقلا بكيدا كاق منزير يشترم بياوات بيني وا بله او گشتارکی اجنبی و کردی که زور باشی شزانه پیوتم براو کردنی ماسیه کپالتا زبلاحکه هاتوه ری پینا ام پیشم که براو کردنی ماسیه زبلاحکه جاری کی تریش نگرد هیچ باش نیه مایکل بخیر به گاگ منظر براستی تو لحاتوی لبکر هنانی داره سیر که براستی اما داری که نایابه بگمان دیاره که تو راو چیکی لحاتوی اگر نه تو نتتوانی او همو جمار پیوانی بشکنی لسالانی را بردوده بله اما راسته بای سر کابره که به هزی پی بناسینم که اویش هر وقتو ایوی ماسی کپالتا زبلا حکر راو بکا او تانه من نوم رابی کامیلا خوش حالم ها؟ براستی نکته ای که خوشه بگو من گلتاقی ام نالا پسکوله برکابری منه زنید ها؟ گوتی پسکوله؟ رگت به نایم گورم بمشوه اقسم لگل بکیتی گشتی؟ دعوی نبرد نکم ما بستم هیشتی نبو هیوادارم بمبورید ببوره کبره ای که رکو پیکا باشه گورم دعوی نبرد نکتم قبول کرد راسته کم نالا بلان زور راو چه گلی هاتوه رامی گروتینی که هنده به هزی هی لراو کردنا که اتوانه ببیتر رکابره که زور به هز بود بگمان هنده شارزانی مکو کاغ مایکل لبکار هنانی خوراکی پپولیا گورم بلان کاتیک بریارم مشتی راو کم اوان راو یکم و پشیمان ناب موا استاش بریارم ماو کو پالتا زبلا حک راو کم زود چاکا من آمادم بچای خوانه بینین که اتوانه ماسه که پالتا که راو بکد لبیشا هرو همینی جامدم زود چاکر رکوتی ای تو آدرم زود باشا بالام تو نتوانی رایب کهید بم دارا دلنیا با پیم بلا دلنیا لما ای باشا که آتا چی بکم من خوم او مزانی ماسی که پالتی زبلا هسته که زور به هزی هست اگر بیتو هر مترسی اگلی نزی بیتو یکسر هستی بیتا بله براسی ماسی که هستیارا کاری و فکر چم با تواویلم زنیارانه دلمی ابو موا دواتر بام درکه و پیش و فاوگاتا کنارکا ماسی زبلاحکا ون بو او بم اندازه هستیارا؟ بلام هشتا بروه ناکم اما سیه هنده هستی به هز به حزب مترسیکانی دورو بری بکر نخیر بروه به او ناکم هستی که بی سنور؟ لبره او نتوانی به دارکی اصای رایو بکن کواتا اما معنی اوه ایم به هیچ شوی نتوانی رایو بکن گورم پیم بله تو دلنیایت؟ اما لشتی که محاله چه؟ او توی والی رامی؟ هرگیز تو وانه بوی بلام من پیم ما بکاری که اصان نیا بیرد نچه ماسی کپالتی گوره خواردنیش خواد بگو ما نبیش تیب خواه تا بتوانه بجی نبسته چیه؟ بگو ما نتوانین رایی بکین با ای پیویستی و با خوراکو با ای ابیش شوازک بدازینه و تا هست ببون من نکد تیگشتم رن تو راست که فواز مایکل وره پیم و به پوسته کت بو هاتوا آخیر اگه گیشت هر استاسم بولای پیم بله ام پوسته چی بود هاتو مایکل او امریکی پیشکوتوی تایبت بر راو ماسیه چون که ببونه او امیر و هم ماسیه که پالتاگه هست ببونی اما نکت امیر؟ مایکل اما امریکی که باسه کرد؟ ام بله ما سماره چیه مایکل؟ ابی پیشتر امم نکوی بینی بیا جوانا ام جاره ماسیه که در بازی نابه به های کنترول که و اتوانین لدوره و ام بله ما کنترول بکین مایکل هولایا به های امم رایو بکات اترسم بيج من رايبك.